bestproject.gr. Baby, I should cry for help. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Είμαστε πάλι εδώ και βλέπουμε τα καινούργια γκυφάκια που εμφανίζονται κάθε τρεις και λίγο. Περίμενε, αποδεικνύω ότι δεν είμαι ρομπότ στο chat. Εντάξει, είμαι μακριά από την οθόνη, οπότε το έχω κάνει λάθος αυτή τη στιγμή. Κάνουμε real σε πολύ live μετάδοση. Προσπαθώ να αποδείξω ότι δεν είμαι ρομπότ. Ξανακλικάρω. Τώρα αυτό είναι μοτοσυκλέτα ή ποδήλατο, συγγνώμη. Δεν βλέπω μέχρι εκεί. Αν μπορεί να βοηθήσει ο κόσμος, αν μπορείτε να βοηθήσετε, αν αυτό είναι μοτοσυκλέτα ή ποδήλατο, γενικά θα ήταν χρήσιμο. Ρωτάει ο Θάνος Καμίλαλης. Πάντα παίρνουμε λίγη βοήθεια από το chat. Μας έχουν βάλει την πινακίδα. Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μύτικα, ο Μύτικας. Και έχουν μετά την εικόνα από το πρες. Καλησπέρα στο Βασίλη Μύτικα που είναι εδώ πέρα ο ηχολήπτης μας. Πάντα μαζί μας, πάντα κοντά μας. Αυτόν οφείλουμε το σπάνιο ήχο που έχουμε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σε όσους ακούτε από το thepressproject.gr, όσους ακούτε από τα FM της Περιφέρειας, όσους και από το αγαπημένο μεταδεύτερο. Αργήσαμε να ξεκινήσουμε, το σχολιάζουν κιόλας. Αργήσαμε ρε παιδιά, εντάξει, άνθρωποι είμαστε, μην κάνετε κι εσείς έτσι. Να πούμε για ελιές, Θάνο, τι λες, εσύ μαζεύεις ελιές καταρχάς? Όχι. Δεν μαζεύεις ελιές? Όχι. Γιατί θα μπορούσες... Τώρα θα διευθετήσω το χρόνο εργασίας μου. Όχι, εντάξει, θέλω να σου πω απλώς ότι δεν έχω ελιές. Αν είχες. Αν θέλω είχα. Να ξέρεις ότι αν θέλεις, το The Press Project παρέχει όλες τις διασφαλίσεις, εγγυήσεις, διευκολύνσεις, προκειμένου να μπορείς, Θάνο, να μαζεύεις τις ελιές σου. Δεν θέλω ποτέ να νιώσεις δηλαδή ότι δεν μπορείς να μαζεύεις τις ελιές σου, κατάλαβες? Mm-hmm. Όσο σημαντικό είναι αυτό για την εργασιακή μας συνύπαρξη εδώ πέρα. Το λες κάπως ατυχές παράδειγμα. Γιατί? Το θέμα, το παράδειγμα Χατζηδάκι με τις ελιές. Δηλαδή... Μετά το βελτίωσαν. Δηλαδή τώρα την παρουσίαση, εγώ την είδα, την παρακολούθησα ολόκληρη. Επικοινωνιακά της δίνω πόντους. Αυτό με τις ΕΙΕΣ που το χρησιμοποίησαν οι εργαζόμενοι και τα μέλη του ΠΑΜΕ που βρέθηκαν απ' έξω, ήταν μια μικρή ατυχία που λίγο έδωσε ένα επιχείρημα. Γιατί δεν ήταν μόνο, ήταν ο εργαζόμενος που θέλει να δουλέψει στο αεροδρόμιο τους θερινούς μήνες και μετά να πάει να μαζέψει τις ΕΙΕΣ. Δηλαδή ήταν ένας φοβερός και τρομερός συνδυασμός και ντύνεις το θέμα να μπορούμε να μαζέψουμε τις ΕΙΕΣ μας βάζοντας ότι τώρα το κάνω, το εξυγχρονίζω το νομοσχέδιο και το προσαρμόζω στις συνθήκες της αγοράς εργασίας, στη τεχνολογία, στο δικαίωμα στην αποσύνδεση, στο ίντερνετ κλπ. Γιατί δεν υπήρχε ίντερνετ όταν πέρασε το 82 το προηγούμενο νομοσχέδιο. Οπότε κάπως δεν τέριαζε. Δηλαδή ήταν ένα κάπως... Ενώ παλιό υπήρχαν. Παράδειγμα. Ενώ οι ελιές υπήρχαν, υπάρχουν από τα πανάρχια χρόνια, οι ίδιες κιόλας ελιές, γιατί κρατάνε και πολύ οι ελιές. Οπότε από αυτή την άποψη τέριαζε. Είναι λίγο οργοελική η φάση με το νομοσχέδιο, δεν είναι? Δηλαδή, τι είναι νομοσχέδιο που λέει τα ανάποδα από αυτά που κάνει? Υπάρχει αυτό μονίμως στα νομοσχέδια της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν γίνεται θέμα. Δηλαδή, είναι πολλά τα νομοσχέδια της κυβέρνησης που έχουν εντελώς διαφορετικό όνομα. Αλλά. Δεν είναι ότι πάνε με ένα πεζό τίτλο. Του δίνουν χρώμα σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Το ΜΕΡΑ, ας πούμε, το σχολιάζει αυτό καιρό με διάφορα νομοσχέδια. Ας πούμε, τι έλεγες εσύ για δημόσια παιδεία? Λιγότερες ακταίοι, αστυνομία στα πανεπιστήμια με κονδύλια από την έρευνα, λιγότερα τμήματα στα ΑΕΗ, αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης. Γιατί θα μπορούσε να θεωρηθεί κάτι τέτοιο? Αναβάθμιση. Παράδειγμα, τώρα έχουμε προστασία της εργασίας. Είναι προστασία της εργασίας. Φέρνει κακές σκέψεις. Ναι. Το οκτάωρο επίσης προστατεύεται. Ζήτω το οκτάωρο. Είναι fake news. Mm-hmm. Η μάχη εναντίον του οκτάωρου. Προστατεύουμε 2 ώρες που είναι το status. Το κυκλοφορεί στο Facebook. Το προστατεύουν τόσο που βάζουν και άλλες 2 από πάνω. Ναι, όχι μόνο λέει το προστατεύει, αλλά του δίνει και άλλες 2 ώρες. Ναι, αβάτζο. Στο θέμα αυτό του οκταώρου έχουμε δημοσιεύσει και την ανάλυση του Σεβαστίδη που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει κάποια ιστορικά και κάποια πολύ απλά πρακτικά ζητήματα σε σχέση με το πώς προβλέπει ότι θα λειτουργήσει αυτό και λέει ότι είναι μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο υποχώρησης προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης ελαστικότητας της εργασίας. Περί αυτού πρόκειται δηλαδή. Και λέει, καλά, έχει και ένα παράδειγμα. Λέει, τι γίνεται αν απολυθεί ο εργαζόμενος αφού τον έχεις ξεζουμίσει μαζεύοντας ώρες. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει πρόβλεψη για αυτό. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει γιατί διεκδικεί μεγαλύτερη απόλυση μετά. Δεν μπορεί να απολυθεί αν αρνηθεί η διευθέτηση. Λέει, ναι, δεν μπορεί. Είμαι σίγουρος και θα παίρνει τριπλάσια, λέει, η αποζημίωση απόλυσης αν. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα δηλαδή ως λόγο απόλυσης, ως λόγος απόλυσης θα δηλωθεί αρνήθηκε να διευθετήσει, να υπογράψει για 10ωρο ή 12ωρο. Σίγουρα αυτά θα λέει πιστικό, στην επίσημη. Πιστικό μου ακούγεται. Ναι. Πιστικό μου ακούγεται. Είναι ότι δεν ξέρω πώς συνδυάζεται αυτό με την κατάργηση τη αιτιολόγηση απόλυση που είχαν περάσει. Πριν 1,5 χρόνο. Ναι, δηλαδή, δεν έχω ακόμα, εσύ, αλλά ναι. Γενικά το έχουν αποδυναμώσει αυτό το κομμάτι. Ήταν fun fact, γιατί μπορεί να τα έχουμε ξεχάσει, για να θυμούνται οι παγιοί να μαθαίνουν οι νεότεροι. 1,5 χρόνο πριν. Αυτό εσύ. Συζητούσαμε για. Τι συζητούσαμε τότε? Το άσυλο, πανεπιστημιακό άσυλο. Τρεις μέρες συζήτηση για το άσυλο. Πετάγεται ο Βρούτσης σε 5 λεπτά στο τέλος ψηφοφορίας. Έχει κάνει αυτό με την αιτιολόγηση του όρου της απόλυσης και άλλη μια ρυθμισούλα που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. 5 λεπτά πριν το τέλος συζήτηση. Φώναζαν εκεί εγκληματικότητα, τα πανεπιστήμια. Κάπως έτσι περνάνε. Πότε πανδημία, πότε ασφάλεια, περνάνε τα νομοσχέδια. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε, σε διακόψα, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον ότι είναι ένα πλέγμα, ρε παιδί μου, και συνεχίζεται, δεν είναι. Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα, από τα πιο εντυπωσιακά ζητήματα πολιτικής υποκρισίας είναι όλο αυτό το πλέγμα των συνεννοήσεων με το αφεντικό. Δηλαδή, τι καταλαβαίνει ο οποιοσδήποτε λογικός άνθρωπος όταν μιλάμε για τις συνεννοήσεις με το αφεντικό? Αυτοί θα φτύνουν, εμείς θα αρρωσταίνουμε. Πώς το λέγει ο Φίλιας? Εγώ έχω ανάγκη τη δουλειά γιατί είμαι εξαρτημένος από το μισθό μου. Το αφεντικό ανεμίζει τα βιογραφικά στη μάπα μου. Δεν είμαστε στην ίδια διαπραγματευτική θέση. Γι' αυτό είναι ο πυρήνας. Οι ατομικές συμβάσεις εργασίας είναι πυρήνας του νομοσχεδίου, φάνηκε και σήμερα στην παρουσίαση. Γιατί σου λέει, μα το 8ωρο που θα υπάρχει πρόβλεψη για το 40ωρο. Δηλαδή δεν θα υπάρχει το 8ωρο, θα υπάρχει το 40ωρο, όμως τη βδομάδα. Αυτό το κρατάμε. Αλλά βάζοντας ατομικές συμβάσεις και βάζοντας τις σε πάρα πολλές επιχειρήσεις που έχουν λιγότερα από 10 τέτοιο, και το σωματείο ούτε τίποτα. Και ουσιαστικά φέρνοντας τον εργαζόμενο σε μια θέση να εκπροσωπεί τον εαυτό του, χωρίς συλλογική σύμβαση, το τι μπορεί να γίνει από αυθαιρεσία είναι πάρα πολύ λογικό να συμβεί και επόμενο όταν έχεις όλη αυτή την κατάσταση που έχεις και την κατάσταση που πρόκειται να έχεις σε κάποιους μήνες από τώρα. Δηλαδή, σταματάνε οι αναστολές, σταματάνε οι ρυθμίσεις για τα ενοίκια, αφού η οικονομία επανεκκινεί. Είναι όλο αυτό το μείγμα. Συσσωρεύονται χρέη, οι λογαριασμοί έτρεχαν γενικά μέσα στην πανδημία. Δεν είναι ότι έχουν γίνει κάποιες φοβερές και τρομερές ρυθμίσεις. Αυτό που σκεφτόμουν, Θάνο, και αυτό που λες τώρα και ιδίως για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση τώρα με το άνοιγμα, που πολλοί λένε ότι αυτά τα μέτρα δεν άφηναν να φανεί το πραγματικό αποτύπωμα της πανδημίας στην οικονομία. Δηλαδή ότι τώρα θα είναι μεγαλύτερη η εκδήλωση των συμπτωμάτων. Αυτό που κουβέντιασε πριν από λίγο με τον Γαστεράτο εδώ πέρα που είχε πάει και έκανε το φωτορεπορτάζ για τις ελιές και που κουβεντιάζαμε για τα εργασιακά, είναι ότι όταν κάνει μια δήλωση ο Πατέλης, ας πούμε, για το πώς θέλει το προσωπικό και μας λέει ότι εμένα αν με ρωτάτε το θέλω ειδικευμένο, φτηνό, να του αρέσουν οι ελαστικοί όροι εργασίας και να μην παραπονείται. Και αν είναι δυνατόν να μην απεργεί. Και βάλε και ένα 33% εκεί πέρα για την ασφάλεια. Κλείνουν το κέντρο. Μετά. Ναι. Αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι σε μια τέτοια αντιπαράθεση δεν έχει νόημα να συζητάει κανείς, λες και καταθέτει κάθε πλευρά της απόψης της και εμείς διαφωνούμε με την ανάλυση του για τα πράγματα. Δεν μας λέει δηλαδή την άποψή του για τα πράγματα. Εκφράζει το συμφέρον του. Είναι σαν να πει ένας εργαζόμενος, εγώ απ' την άλλη ξέρεις τι θέλω. Εγώ θα ήθελα ένα αφεντικό που να με πληρώνει, να μην δουλεύω πολύ, να πληρώνομαι πολύ, να σέβεται τα δικαιώματά μου και να μπορώ και να απεργώ για να διεκδικώ ακόμη καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αυτό θα ήθελα. Γιατί να μην το θέλω δηλαδή? Και από την πλευρά του, το αφεντικό και τα φερέφωνά του, καλά τα λένε οι άνθρωποι. Δεν είναι δηλαδή ότι μας προτείνεται κάτι ως μια γενική ανάλυση της κοινωνίας και εμείς διαφωνούμε για το αν είναι σωστή αυτή η ανάλυση. Είναι μια θέση η οποία διατυπώνεται από μια συγκεκριμένη πολιτική προοπτική και εκφράζει τα συγκεκριμένα συμφέροντα που βλέπει κανείς κοιτάζοντας από τη δική του όχθη. Έτσι πρέπει να αναλύονται αυτά. Δεν έχει νόημα δηλαδή να εκπλήσεται κανείς σαν να πρέπει να ανασκευάσει αυτή την εικόνα του κόσμου. Έτσι κι αλλιώς, δεν νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση που αυτά λέγονται με τη μορφή μιας υποτιθέμενης συνένεσης, ότι όλοι μαζί μπορούμε να συμφωνήσουμε πως μια τέτοια προοπτική θα έκανε την κοινωνία καλύτερη για όλους. Δεν θα την έκανε καλύτερη για όλους. Ένας νόμος τέτοιος, μια προοπτική τέτοια, κάνει την κοινωνία καλύτερη για τα αφεντικά. Mm-hmm. Και γι' αυτό και είναι και πολύ, πολύ απλό. Το έχω ρωτήσει και στον Κίρτσο αυτό όταν ήμουν στη Γιάμαλη, ότι ρε παιδί μου, τόσο καλό που είναι, τι παραπονιούνται? Παραπονιούνται από συνήθεια? Γιατί η ανάλυση αυτή είναι, ότι παραπονιούνται, έλα καημένε, τώρα φωνάζουν για μικροπολιτικούς λόγους. Αλλά δεν είναι μια εύλογη απορία? Ποιος στηρίζει κάθε νομοθέτημα? Ποια είναι αυτή η πλευρά που θεωρεί ότι αδικείται είτε ότι πλήττονται τα συμφέροντά της από κάθε νομοθέτημα? Έχει αντιδράσει ο ΣΕΒ για την... Ναι. Για το νομοσχέδιο, έχει κάποιες παρατηρήσεις που έχουμε δει και κάτι το θεωρεί ενάντια στα συμφέροντά του και στο... Δεν το έχω υπόψη. Και δεν μου το καταλάβαμε? Όχι. Δεν το έχω δει αυτό. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί στη διαβούλευση να βγουν και στο δρόμο οι βιομηχανοί, ειδικά τώρα που στις υπερορίες στις βιομηχανίες από το 96, ανεβαίνουμε από τις 96-150, πόσο είναι, ότι είναι ειδικά σε αυτό το κλάδο. Έτσι στα εργοστάσια. Ναι. Πολύ μεγάλο το εύρος των υπερορίων, για να πάει καλά η εθνική οικονομία, προφανώς. Όπως και επίσης και για την κυριακάτικη αργία, αυτό είναι ένα μέτρο που λόγω... υπάρχει και εδώ εργαλειοποίηση της πανδημίας. Με πρόσχημα την πανδημία σε κάποιους κλάδους είχε χαλαρώσει η κυριακάτικη αργία, γιατί παιδιά εντάξει τώρα εδώ πέρα τροφοδοσίες και λοιπά, καταλαβαίνετε ότι τι να κάνουμε, πανδημία έχουμε, κάποιες κατάστασεις συνέκτακτες, το παρατείνουμε, το βάζουμε και το παρατείνουμε, και κάπως τώρα γίνεται σε διάφορες κατηγορίες. Ναι, και πάλι χαλαρώνει το πλαίσιο. Ακριβώς, ακούς να λένε ότι... Πάντα υπάρχει όμως μια χώρα που είναι χειρότερη από σένα, οπότε θα σου πει Ιταλία, Γαλλία. Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό το επιχείρημα, Θάνο. Είναι μόνιμο. Λέω να μην το ακούω αυτό το επιχείρημα. Είναι μόνιμο και επίσης είναι πολύ συγκεκριμένο. Όταν είναι το επιχείρημα του μένουμε Ευρώπη, που τώρα είναι σαν την αριστεία. Είναι όπως θέλω. Με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Όταν σε σχολιάζει η Ευρώπη και λες μα μόνο η Ελλάδα το κάνει αυτό, σου λέει εκεί τίποτα. Όταν είναι κάτι το οποίο το κάνει, το οποίο γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σου πει μα γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διευθέτηση του χρόνου εργασία 54%. Εγώ θα έλεγα ότι το επιχείρημα αρχής είναι αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να γίνει κάτι. Από εκεί και πέρα τα άλλα είναι για, πως το λέει ο Ζουράρης, ευρωλιγούριδες. Mm-hmm. Η ιδέα ότι μπορείς να αναφερθείς στο ότι κάτι γίνεται σε μια κεντροευρωπαϊκή χώρα και να λήξει η συζήτηση επειδή αφού συμβαίνει εκεί τι θες εσύ τώρα, είναι ένα επιχείρημα που κρύβει πολύ μεγάλες δόσεις επαρχιωτισμού στην σκέψη και στην πραγματικότητα δεν συνιστά με κανέναν τρόπο επιχείρημα. Δεν συνιστά δηλαδή μια λογική τεκμηρίωση μιας ιδέας. Είναι ένα δείγμα πολιτικού επαρχιωτισμού. Δείχνεις δηλαδή ότι είσαι μια χώρα της περιφέρειας η οποία δεν τολμάει να ασκήσει κριτική στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Μέχρι εκεί. Γενικά είναι προβληματικό πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις και η αποσπασματική παρουσίαση στοιχείων. Μπορείς να πεις για παράδειγμα για το κατώτατο μισθό, βγήκε έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ που έλεγε ότι πρέπει να ανέβει στα 751. Με αναφορά, όπως κάνει ο Χατζηδάκης, σε χώρες που αύξησαν το κατώτατο μισθό και μέσα στην πανδημία. Που το έκαναν σωστό. Εκεί δεν υπάρχει το έκανε η Ισπανία και η Ιταλία. Δεν υπάρχουν αυτά. Μα κοιτάξτε, η Ισπανία συζητάει πιλωτικά για λιγότερες ώρες εργασίας, να μειώσει το 8ωρο και εσείς εδώ πάτε να το αυξήσετε. Ή τέλος πάντων, στην καλύτερη των περιπτώσεων, να το κάνετε 10-10-10-10-0. Αυτά δεν υπάρχουν. Απέναντίας, όταν θα θέλει να σου περάσει κάτι, θα σου πετάξει και ένα στοιχείο. Ας πούμε, η μισθή, τι 751. Ξέρετε πώς είναι η μισθή στην. Δεν ξέρω εγώ πού, σε κάποια άλλη χώρα. Αποσπασματική παρουσίαση, δεν λαμβάνεις υπόψη, ας πούμε, το κόστος ζωής. Πώς είναι τα έξοδα? Δεν είναι μόνο πόσα παίρνεις στο χέρι την πρώτη του μήνα, είναι πόσα, που πρέπει να τα δώσεις. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω γενικά δεν αναφέρεται. Δηλαδή, ας πούμε, το θέμα των λογαριασμών με το ίντερνετ και με τις τηλεπικοινωνίες είναι ζήτημα. Αυτό δεν επηρεάζει το κόστος ζωής? δεν είναι στοιχειώδες και για δουλειά, όχι μόνο για τη διασκέδαση, τύπου άνα μπαίνω στο ίντερνετ. Είναι τέτοια παραδείγματα. Κόστος ρεύματος, ενίκεια με τα Airbnb. Στη συζήτηση αυτή, εγώ νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Μπορείς πάντοτε, και οι άλλοι και εμείς, μπορείς πάντοτε να αναφερθείς σε άλλες χώρες, αντλώντας θετικά ή αρνητικά παραδείγματα για να σκεφτείς. Αυτό το καταλαβαίνω και πολύ καλώς το κάνουν. Δηλαδή λες, πώς σου ήρθε αυτό, έχει δουλέψει πουθενά, και λες, έχει δουλέψει εκεί και έχει δουλέψει έτσι. Αλλά η ιδέα ότι τελειώνει η συζήτηση επειδή κάτι γίνεται σε μια άλλη χώρα, άρα τι θες τώρα, είναι πάρα πολύ προβληματική. Εδώ πέρα πάλι μιλούσαν για προστασία της αργίας της Κυριακής. Αυτό που γίνεται είναι ότι δεν ισχύει η κυριακάτικη αργία στους παρακάτω κλάδους. Και έχει διευρυνθεί το πλαίσιο, όπως είπε ο Θάνος, και είναι υπηρεσίες ταχυδρομικών υπηρεσιών, δραστηριότητες παραγωγής υγειονομικών ειδών, νοσηλευτικών υλικών, παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή φαρμάκων, παραϊατρικού υλικού, logistics και ατρακινών υπηρεσιών, επιχειρήσεις ψηφιοποίησης, έγχαρτου αρχείου. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά είναι που τους ενδιαφέρουν. Okay. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου, εξυπηρέτηση, τεχνικής υποστήριξης πελατών, επιχειρήσεις μεταλλείων και σκυροδέματος, καθώς και data centers. Όλες οι διαπλεκόμενες δεν είναι αυτές τώρα που διάβασα. Τώρα. Όχι. Τώρα. Καταδικάζω. Δεν μπορώ. Λοιπόν. σε ό,τι αφορά το πώς θα λειτουργήσει αυτό, εγώ νομίζω ότι και αυτό έχει μια σημασία. Για μένα το σημαντικότερο κομμάτι είναι το ζήτημα αυτό της συγκριτικής δύναμης και ακολούθως της πολιτικής υποκρισίας την ώρα που σου λέει όλος, εντάξει, θα διαπραγματευτούν και άμα δεν του αρέσει το εργαζόμενο θα μπορεί και να, αν παραβιαστούν τα δικαιώματά του, μετά να προσφύγει. Λες και δεν καταλαβαίνουμε, λες και δεν ξέρουμε πού ζουν οι εργαζόμενοι και πώς είναι αυτή η ιστορία με τα βιογραφικά τα οποία ανεμίζει ο εργοδότης στον αέρα. Εγώ άκουγα και μια ραδιοφωνική συζήτηση όπου κάγχαζαν όλοι μαζί οι δημοσιογράφοι για το οκτάωρο και λέγανε χαχαχα, ξέρεις από πότε έχω να δουλέψω εγώ οκτάωρο, από τότε που ήμουν 18 χρονών έχω να δουλέψω οκτάωρο, χαχαχαχα, δώσ' του. Και αυτή είναι μια ρητορική, δεν είναι πρώτη φορά. Αυτό το κάνουν και κυβερνητικοί το κάνουν αυτό. Και ο Μητσοτάκης το κάνει αυτό. Μίλησε για το πότε, όταν δούλευε οκτάωρο, Μητσοτάκης. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Για το πώς είναι ξεπερασμένο, γιατί το στέλεχος της εταιρείας. Mm-hmm. Θεωρεί ντροπή να χτυπάει κάρτα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αφοσιωμένος, αγαπάει τη δουλειά του, δουλεύει 14 ώρα και γουστάρει και θέλει κι άλλο και λέει αφεντικό βάλε μου, δώσε μου. Και εγώ σε αυτό, καταρχάς, επειδή ούτε εμείς έχουμε αυτή την αυστηρή σχέση με το ωράριο, έχουμε την τύχη να έχουμε μια δουλειά από την οποία να αντλούμε ικανοποίηση και που συνεπώς συμβαίνει αυτό το πράγμα, να μην χτυπάμε κάρτα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει κανείς να έχει εργασιακά το δικαίωμα να χτυπάει κάρτα. Και κυρίως και πρωτίστως γιατί μιλάμε για έναν τεράστιο αριθμό ατόμων, να το πω συνθεματικά για να το καταλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν ακούει αυτή τη στιγμή, είναι αυτοί που είναι εξαρτημένοι από τη δουλειά τους. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που είναι εξαρτημένοι από τη δουλειά τους δεν είναι συχνό να αντλούν ικανοποίηση από αυτή τη δουλειά, ούτε να τη συνδέουν με ιδιαίτερες φιλοδοξίες, όπως κάνει το στέλεχος μιας εταιρείας ή όπως κάνουμε εμείς που μας αρέσει η δουλειά μας. Δεν τη συνδέει με καμία φιλοδοξία. Ζορίζεται, υδρώνει για να βγάλει το ενίκιο του και δεν έχει καμία όρεξη το αφεντικό του να του τρώει έστω και ένα λεπτό από το χρόνο του, ζητώντας του να προσφέρει παραπάνω εργασία. Επίσης, συγγνώμη, τα ίδια παίρνουμε. Το στέλεχος. Το στέλεχος θα μπορούσε να σου πει, ρε παιδί μου, ότι το έχει κάνει και αυτό, ότι έχει κάνει απλήρωτες υπερορίες. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα πάλι, πώς το λένε, ικανοποίησης και φιλοδοξίας κυρίως. Μια προοπτική καριέρας μέσα στην οποία μπορεί όντως ο άλλος να έχει υποστεί, όπως μπορεί σε ένα δικηγορικό γραφείο, ρε παιδί μου, να έχει υποστεί ο άλλος ένα ξεζούμισμα εργασιακό, το οποίο το υφίσταται, προκειμένου να μπορέσει να κάνει μια καριέρα, να σταδιοδρομήσει επαγγελματικά, χωρίς να δείξει ότι έχει δυσανεξία στην εργασία. Αλλά δεν πρόκειται για αυτούς. Αυτό ναι. Θέλω να πω, ότι δεν πρόκειται για αυτούς, δεν είναι για να προστατεύσει αυτούς. Αν θέλει η στελεχάρα να δουλεύει πολλές ώρες γιατί δεν του αρέσει το σπίτι του, δεν πειράζει να το κάνει. Ή αυτός που έχει φιλοδοξίες, ή αυτός που είναι ζωγράφος. Δεν πρόκειται για αυτούς. Είναι παραπλανητική αυτή η κουβέντα. Το έχει πει και ο Μητσοτάκης λέγοντας πώς είναι Δεν θυμάμαι την ακριβή διατύπωση, αλλά το σκεπτικό ήταν ακριβώς αυτό. Ότι είναι παροχημένη η έννοια του οκταώρου, γιατί τόσα στελέχη σε επιχειρήσεις δεν κοιτάζουν ποτέ το ρολόι. Δεν κοιτάζουν, μην το κοιτάζουν. Δεν τους είπα εγώ να το κοιτάξουν. Mm-hmm. Αλλά θέλουν, υπάρχουν άνθρωποι όμως οι οποίοι θέλουν να το κοιτάζουν. Δεν θέλουν να κουβαλάνε στις αποθήκες 10 και 12 ώρες. Τι να κάνουμε τώρα. Και γι' αυτό και νομίζω ότι είναι ένα συχνό ψευδοεπιχείρημα που λέγεται μερικές φορές. Ιδίως από την πλευρά του επιτυχημένου που λέει πόσο μίζεροι είστε που ασχολείστε με το ωράριο. Εγώ για να φτάσω εδώ που έφτασα δεν έχω κοιτάξει ποτέ το ωράριο. Μόνο ο τεμπέλης κοιτάζει το ωράριο. Και είναι ουσιαστικά, ρε παιδί μου, μια ρητορική που ζέχνει προνόμια βασικά. Σε αυτό που λες, γιατί υπάρχει αυτό το επιχείρημα, είναι μονίμως ότι αυτός που μιλάει ως το στέλεχος, εντάξει, μην τα θέλεις και όλα δικά σου. Δηλαδή υπάρχει ανισότητα στο πόσα παίρνεις, υπάρχουν μπόνους και διάφορα άλλα. Μπορούμε να βάλουμε ως παράδειγμα τον ΟΤΕ με τους 200 διευθυντάδες και το όπως έγινε μετά την Deutsche Telekom. Είναι εργολαβικοί εργαζόμενοι από εταιρείες που συνεργάζονται με τον ΟΤΕ με πολύ μικρές αποδοχές. Και υπάρχουν διευθυντές, αντιπροδιευθυντές και τέτοια και μοιράζονται μπόνους αβέρτα. Δηλαδή προσεγγίζονται εκατομμύρια αυτά που παίρνει ο Τσαμάς, πώς λέγεται, ο διευθυνός σύμβουλος. Και παίζει να είναι στο εκατομμύριο. Δεν έχω αυτή τη στιγμή το στοιχείο μπροστά μου. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι πρακτικά πληρώνεσαι παραπάνω. Δεν είναι. Απολαμβάνεις κάποια ωφέλη. Δηλαδή σε αυτή τη συμφωνία λοιπόν εργαζόμενου εργοδότη, να το πάμε έτσι φιλελεύθερα. Ο ένας μπορεί να έχει αυτό τις ευθύνες και λοιπά και εγώ πρέπει να ασχολούμαι και να είμαι από πάνω, αλλά μισθολογικά είναι καλύτερα, όλα τα υπόλοιπα ισχύουν και ο άλλος έχει αυτό το τέτοιο, ότι κάνει μια δουλειά πολύ συγκεκριμένη και πρέπει να προστατεύεται απέναντι επειδή είναι στην χειρότερη διαπραγματευτική θέση. Και είναι και διαφορετικός ο τρόπος της δουλειάς. Δηλαδή αυτό ότι άμα είναι σε αποθήκες και τέτοια, τι να του πεις, ότι εγώ περιμένω και είμαι στα τηλέφωνα. Δεν γίνεται να λες, μα ξέρεις, εκεί να εκμεταλλεύεσαι το δικό σου εργασιακό καθεστώς. Απλώς εγώ θα έλεγα, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί ο άλλος όντως να ανεχθεί το ξεζούμισμά του στο όνομα της φιλοδοξίας ή κάποιον πιθανών μελλοντικών αποβλέψεων κέρδους που μπορεί και να μην ευοδοθούν. Μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Να πει δηλαδή ο άλλος ότι επειδή να αφήσει να τον εκμεταλλεύονται πιστεύοντας ότι θα κάνει καριέρα έτσι. Δεν είναι για αυτούς. Επίσης, ποιο παράδειγμα έχουμε, πού είναι όλοι αυτοί οι δουλευταράδες που μας κάνουν κήρυγμα? Εγώ δεν έχω δει δουλευταρά να μου κάνει κήρυγμα. Λέω τέτοια πράγματα συνήθως τα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος μπορεί να σου κάνει κήρυγμα αυτή τη στιγμή για το πόσο έχει δουλέψει? Ο Μητσοτάκης ή ο Χατζηδάκης που επίσης δεν έχει δουλέψει μια μέρα στη ζωή του? Λαϊκισμός το εννοώ. Να μιλήσει κάποιος να πει μια πραγματική ιστορία. Να βγει ο Έλληνας Bill Gates, ας πούμε, να ψάχνουμε εκεί πέρα πώς ήταν τέτοιο ότι από τον γκαράζ. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ. Ξέρεις αυτή που και να σου κουνάει το δάχτυλο κάποιος και λοιπόν. Ωραία, εσύ πώς? Δεν έχω καμιά φοβερή και δεν έχω καμιά πολύ βαριά άποψη για το πόσα συγκεκριμένα προσόντα πρέπει να έχει κάποιος για να γίνει υπουργός, αλλά ζητάω τα στοιχειώδη, επειδή είπες για λαϊκισμός. Ναι, υπουργός εργασίας, να έχει δουλέψει. Ας ήταν μεγάλος τέλεχος. Θα να σε βρίσκω υπερβολικό. Ας ήταν... Λάκα κάνεις. Νομίζω ότι... Εντάξει τώρα. Αφελή, πες με αφελή, πες με αφελή. Ναι. Δηλαδή το καταλαβαίνω τώρα. Στον ιδιωτικό τομέα. Ας ήταν μεγάλο τέλεχος να περνούσε από 10 δουλειές στον ιδιωτικό τομέα για να έρχεται να μου πει πόσο καλός είναι ο ιδιωτικός τομέας. Κομματικός σωλήνας και μετά 15 χρόνια ευρωβουλευτής και μετά 5 χρόνια υπουργός. Δεν ξέρω τι. Δεν μου λέει κάτι όταν μου μιλάς για εργασία και για ιδιωτικό τομέα. Συγγνώμη. Τέλος πάντων, εγώ δεν έχω τέτοιες απαιτήσεις για το βιογραφικό τους. Το καταλαβαίνω. Άλλο ο συγγραφέας, άλλο το έργο του. Ας το πούμε έτσι. Δεν με πειράζει. Δεν θέλω να ασκώ κριτική στον άνθρωπο και όχι στο επιχείρημα. Δεν πειράζει, Κώστα Χατζηδάκη, που δεν έχεις δουλέψει. πειράζει που καταργεί το οκτάωρο. Να το πούμε έτσι. Εντάξει. Ας πούμε. Οκ, okay, αυτό δεν το δέχεσαι. Εκεί είμαι εγώ αφελής αυτή τη στιγμή. Δεν το είπα. Είπα εγώ. Είσαι αφελής. Όχι. Αλλά τον αναλαμβάνω το ρόλο. Α, εντάξει. Το Υπουργός Δικαιοσύνης, ας πούμε, να είναι νομικός, λέω εγώ τώρα. Όχι. Είναι. Και... τι είναι. Μικροβιολόγος. Δεν ήθελες ένα μικροβιολόγο. Μπράβο, ναι. Το είχε γράψει και κάποιος όταν είχε γίνει ο Καμπαγιάννης. Ναι. Ήταν αστείο γιατί έλεγε πόσοι νομικοί υπάρχουν στην κυβέρνηση και παρόλα αυτά στο δικαιοσύνη είχαν μικροβιολόγο. Ναι, γιατί ήταν από καραμπόλα γιατί... ότι αυτός ήθελε εκείνο και εντάξει ο Βορύδης ήθελε το άλλο και ναι. Και κάπως έτσι καταλήξαμε, αλλά και ο Τσιάρας έπρεπε να βρει ένα υπουργείο, οπότε εκεί περίσευε. Τι λες, Τάνο, να κάνουμε ένα τρίλεπτο διάλειμμα? Γιατί έχουμε δώσει πάρα πολύ τροφή για σκέψη. Πιστεύω ότι η εκπομπή είχε ασυνήθιστο βάθος σήμερα. Είπαμε Τσιάρα, Χατζηδάκη, τώρα δεν θέλει λίγο χρόνο για να τα χωνέψει ο κόσμος όλα αυτά. Ναι, 3 λεπτά διάλειμμα, επιστρέφουμε. Chose what you chose, and if anybody knows how this goes, I was on that road, every low to my padded soul. Guess you gotta know for yourself what you gotta know. I just hope that you make it out alive, but in the meantime, I'll be right here waiting for you on the other side. Chasing ghosts. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Μας βάζει ο Of The Sun στο chat τις 10 μεγάλες αλλαγές του εργασιακού νομοσχεδίου που δίνουν δύναμη στους εργαζόμενους. Το πόσταρ είναι ένα γραφικό που προωθεί η κυβέρνηση, το πόσταρ ο κύριος Χατζηδάκης. Έχει ένα ενδιαφέρον γιατί είναι ένα-δύο σημεία που παραλείψαμε στο πρώτο μισό. Ας πούμε, υπάρχουν μερικές ρυθμίσεις οι οποίες παρουσιάζονται και λες «Α, το καλό». Λοιπόν. Αλλά το κρίσιμο ζήτημα είναι η εφαρμογή και το πώς θα γίνει αυτό. Κάτσε ρε Θάνο με την κρίνια, μαν. Ψηφιακή κάρτα εργασίας. Λοιπόν, διάβασε τα έτσι. Διάβασε τα να ακουστεί η φωνή του Υπουργείου εδώ μέσα, Θάνο, και μετά, αν θέλεις, θα κάνεις την κριτική σου. Αλλά να μιλήσει και ο Κώστας Χατζηδάκης επιτέλους. Η εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας για τον έλεγχο και την πάταξη της μαύρης υποδηλωμένης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Μαύρη, στέλνει εισαγωγικά, Κωνσταντίνη, είσαι λίγο ψήρα σε αυτό. Δεν θέλει, κανονικά. Η μαύρη εργασία. Ναι. Τι άλλο θα μπορούσε να εννοείς? Μια εργασία είναι μαύρη, αυτό δεν είναι το επιχείρημά σου? Γενικά, εγώ έχω μια αλλεργία στα εισαγωγικά. Πιστεύω ότι γενικά καλό είναι ο κόσμος να θεωρούμε ότι μπορεί να καταλάβει τη μεταφορική χρήση της γλώσσας. Ναι. Λοιπόν, κοίτα τώρα. Λέει ψηφιακή κάρτα εργασίας. Εν τω μεταξύ, δηλώνεις κάτι στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, εντάξει. Mm-hmm. Δεν θα χρειαστεί μετά να ελεγχθεί αν αυτό αντιστοιχεί ή όχι με την εργασία σου ή τη φυσική σου παρουσία σε ένα χώρο. Ναι. Ωραία. Α. Οπότε είμαστε πάλι στα ίδια. Διότι υπάρχει μεν η ψηφιακή κάρτα εργασίας, υπάρχει το παράπονο γι' αυτό ότι θα υπάρχει μια πολύ λεπτομερής καταγραφή ακόμη και της έκτασης, του χρόνου του διαλύματος των εργαζομένων, ότι θα θέτει ζητήματα παρακολούθησης πολύ εντονότερα από ότι τώρα, όπως όλος ο ψηφιακός κόσμος, αλλά ξαναλέμε ότι και εδώ θα έχουμε μια καταγραφή των δηλωμένων ωρών εργασίας και ο έλεγχος γίνεται όταν κανείς εποπτεύει αποτελεσματικά για να δει αν αντιστοιχούν οι δηλωμένες με τις πραγματικές ώρες εργασίας. Αυτό δεν μας το δίνει η ψηφιακή κάρτα, αυτό μας το δίνει ένας έλεγχος. Βεβαίως, να βάλω ένα παράδειγμα. Παρακαλώ. Ηλεκτρονικής δήλωσης ωραρίου. Παρακαλώ. Εργάνη. Στην Εργάνη δηλώνεις κανονικά το ωράριο με το οποίο απασχολούνται οι εργαζόμενοι. Κάνω κάτι λάθος σε αυτό? Όχι. Το δηλώνεις σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα στο οποίο υπάρχει πρόσβαση από το Υπουργείο Εργασίας. Και λέει, ξέρω εγώ, ο Καμίλαλης, ας πούμε, είναι τέτοιο. 8 με. Πόσο πάει. Ναι. 4. Ναι. Αυτό πώς βλέπεις αν τηρείται ή όχι? Ναι. Κάποιος πρέπει να ελέγξει. Βλέπετε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Και εδώ με βοηθάς, Θάνο, να περάσουμε στο δεύτερο στοιχείο, αναβάθμιση της επιθεώρησης εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή. Δεν θέλεις εσύ να δουλεύει η επιθεώρηση εργασίας, Θάνο? Δεν θέλεις να πιάνουν τη μαύρη εργασία? Ναι. Δεν θέλεις? Ωραία, να αναβαθμίστηκε. Ορίστε. Το κάναμε ανεξάρτητη αρχή. Σαν την ΑΔΕ, λέει. Μεγάλη επιτυχία η ΑΔΕ όταν αναβαθμίστηκε. Μπράβο. Ο έλεγχος των φορολογικών εσόδων στους δανειστές. Ο τσακαλώτος θα μπορεί να κάνει προτάσεις. Και ότι δεν θα μπορούν και κατά προτεραιότητα οι καινούργιες υποθέσεις, γιατί παλιές είχαν κάτι λίστα Λαγκάρτ και τέτοια που δεν μας άρεσαν πολύ. Οπότε πήγαν για παραγραφή γιατί δεν τις ελέγξαμε ποτέ. Επομένως, το παράδειγμα της ΑΔΕ δεν είναι καλό. Δηλαδή, και επίσης, και τότε γίνανε και ως ΔΟΕ, τότε έγιναν πληροφοριακά δελτία οι έλεγχοι του ΔΟΕ. Μη τυχόν έχουμε και κάτι τέτοιο, ότι τους έπεθανε πληροφοριακά δελτία. Θα εξετάζονται κάποια στιγμή. Σε βρίσκει ο άλλος και όταν σου κόβει πρόστιμο κατευθείαν, θα κάνει μια έκθεση που μετά θα πρέπει να βγει ένα πρόστιμο και τρεχαγύρευε. Αυτό μπορεί να σημαίνει η ανεξάρτητη αρχή. Δεν μπορώ να το πούμε με βεβαιότητα, αλλά το να κάνεις ανεξάρτητη αρχή δεν είναι πάντα καλό. Είναι καλό να, ειδικά τώρα με τις ανεξάρτητες αρχές που λέει η κυβέρνηση, που λέει ότι πάλι διορίζω τους δικούς μου, έτσι. Δηλαδή, αναβάθμιση το λέει, ρε Θάνο, αμάν πια με τη δυσπιστία σου. Θέσπιση κανόνων για τη τηλεργασία και του δικαιώματος αποσύνδεσης. Πολύ σημαντικό αυτό. Ενίσχυση στην πράξη της ισορροπίας επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Δεν θα μπορείς να μιλάς μπροστά στα παιδιά σου για δουλειά? Πώς γίνεται αυτό που ενισχύει στην πράξη? Καλά, γιατί, με το δικαίωμα στην εποχή. Αν εννοούμε την μεγαλύτερη ελαστικοποίηση της εργασίας, αυτή δεν διευκολύνει την ισορροπία. Την διαλύει αυτή την ισορροπία. Γιατί προφανώς το να έχεις όλο και πιο ελαστικό ωράριο δεν έχει κανένα θετικό αποτέλεσμα. Πρώτα απ' όλα, την ισορροπία ποιος την καθορίζει? Εσύ ο ίδιος? σε ελεύθερη. Η ατομική σου σύμβαση εργοδότηση. Οι ανάγκες της επιχείρησης. Επομένως, πώς θα βρεις μια ισορροπία την οποία δεν καθορίζεις εσύ. Εισαγωγή. Ισορροπία. Γι' αυτό είναι το 888, ας πούμε. Πολύ μεγάλη ισορροπία το 888, αν θες να το κάνεις. Ακριβώς γι' αυτό. Εισαγωγή μέτρων κατά της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία. Δεν θα μπορούμε να κοπανάμε τους εργαζόμενους τώρα. Mm-hmm. Εντάξει. Υπερβολικό. Δεν θα μπορείς να μαστιγώνεις, ας πούμε, εργαζόμενους που δεν δουλεύουν αρκετά γρήγορα. Να πυροβολείς στα φραουλοχόραφα όταν ζητάνε τα δουλευμένα. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Παροχή περισσότερων επιλογών στους εργαζόμενους για να διαμορφώσουν το ωράριό τους με βάση τις ανάγκες τους. Σημαντικό αυτό, είναι αυτό που λέγαμε πριν. Γιατί προφανώς όταν λες με βάση τις ανάγκες τους, εννοούμε ότι πας στο αφεντικό και του λες να σου πω κάτι. Σημασία έχει να έχω μια ισορροπία μεταξύ οικογένειας και εργασίας. Οπότε θα δουλέψω 3 ώρες παραπάνω, θα αφαιρέσω 2 από αύριο και 1 από μεθαύριο και ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Και θα φύγω τρίμερο. Και θα φύγω και τρίμερο. Θέλω την Παρασκευή καινή, γιατί αυτό είναι το άλλο επιχείρημα. Πηγαίνω εκδρομές. Θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας 33% σε κλάδους κοινής ωφέλειας, παραδείγματος χάρη μετρό, κατά τη διάρκεια της απεργίας. Ο Σεβαστίδης το λέει αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο σε γενικές γραμμές δεν προβλέπεται κανονικά, νομικά, αλλά είναι κάτι που στο πλαίσιο της καλής πίστης, κατά τη διάρκεια της απεργίας, φροντίζει κανείς να παρέχει mm-hmm. μια εξυπηρέτηση προκειμένου να μην είναι μια απεργία η οποία να λειτουργεί διαλυτικά ή εκδικητικά για τον κόσμο. Στο θέμα της απεργίας υπάρχει μια μεγάλη λαθροχειρία, γιατί το είπε κιόλας ο Χατζηδάκης ότι να μην στρέφεται και κατά της εθνικής οικονομίας. Δηλαδή, εντάξει, να απεργείται, ας πούμε, αλλά μην μπλοκάρετε και τους δρόμους κλπ. Και υπάρχει δυσκολία. Ο λόγος της απεργίας είναι ακριβώς αυτός. Αυτό είναι το όχημα του εκβιασμού μιας απεργίας. Ναι. Αλλιώς δεν απεργείς. Ναι, το να δείξεις παράλληλα το πόσο ότι η δουλειά σου είναι απαραίτητη και μέσω και αυτής της ενόχλησης να στρέψεις τα βλέμματα στο δικό σου το αίτημα. Δηλαδή δεν υπάρχει απεργία για το καλό της εθνικής οικονομίας. Οπότε απεργία, τελειώνει, σταματάει η παραγωγή κάπου. Δεν είναι ότι σημαίνει... Να μην σταματάει ρε, και, και παράλληλα, γιατί αυτό δεν αναφέρεται ποτέ. Δεν κάνεις απεργία με το μισθό έτσι. Χάνεις μισθό όταν κάνεις απεργία. Δηλαδή οι εργαζόμενοι που κάνουν απεργία τον έχουν ανάγκη το μισθό τους. Επειδή υπάρχει αυτό το που παραγνωρίζει σκόπιμα αυτή τη λεπτομέρεια και σου λένε εντάξει, θέλουν ψήνονται να κάτσουν. Το κάνουν τρίμερο. Α, οκ. Okay. Βελτίωση των συνθήκων εργασίας και εργαζόμενων σε delivery και courier για την υγεία, την ασφάλεια και τη συνδικαλιστική εκπροσώπησή τους. Εδώ με μπερδεύει λίγο η διατύπωση. Στάνω, θα χρειαστώ τη βοήθειά σου. Λέει, βελτίωση συνθήκων εργασίας σε εργαζόμενο σε delivery και courier για την υγεία, την ασφάλεια και τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Δηλαδή, βελτιώνει τις συνθήκες για τη συνδικαλιστική εκπροσώπησή τους. Θέλει, δηλαδή, το νομοσχέδιο φροντίζει να έχουν καλύτερη συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Mm-hmm. Θέλει να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας mm-hmm. για τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση των εργαζομένων σε delivery και courier. Καλά, το αποκρυπτογραφώ. Mm-hmm. Γιατί είναι λίγο περίεργη διατύπωση. Υγεία, ασφάλεια, συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Mm-hmm. Είναι αυτό που δίνει δύναμη στους εργαζόμενους. Και προφανώς σε όλο αυτό, πέρα από αυτά, και για να περάσουμε και στην άλλη στον περιορισμό, γιατί έχουμε και άλλα αισιόδοξα, θα δουλεύετε 10 ώρες και δεν θα στέλνετε SMS. Είναι το αισιόδοξο μήνυμα της σημερινής εκπομπής. Προφανώς σε αυτό δεν υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα των εργαζομένων που για αυτούς δεν υπάρχει 8 ώρες. Το έχουμε πει και σε προηγούμενα σχόλια και σε προηγούμενα κείμενα. Αυτό κατά την ταπεινή μου άποψη δεν σημαίνει ότι δεν τους αφορά. Δηλαδή ακούει ο άλλος τώρα 8 ώρα και γελάει ένας εργαζόμενος στα delivery ή οτιδήποτε. Αλλά όσο και νομίζω το είπε το έχουν παραδεχτεί αρκετοί. Δηλαδή το είπε και ο Τσίπρας και μετά του την έλεγαν ότι αυτό παραδέχεσαι τι έκανες. Και του απάντησε ο Μητσοτάκης μετά με άλλο φοβερό ότι, ή ο Χατζηδάκης, ότι εντάξει, αφού αναγνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι στην πραγματικότητα, να το διευθετήσουμε. Δηλαδή αναγνωρίζεις ότι υπάρχει αυθαιρεσία και εσύ προσαρμόζεις την νομοθεσία σου πάνω στην αυθαιρεσία, ίσως επιτρέποντας περισσότερη αυθαιρεσία. Οτιδήποτε θεσμοθετείται, και αφού δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί και γίνονται όλο και πιο αποδυναμωμένοι, θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη αυθαιρεσία και σε νέες πρακτικές. Υπάρχουν πρακτικές που δεν τις ξέραμε πριν 5-6 χρόνια. Δηλαδή κάποια άρχισαν να βγαίνουν ή τουλάχιστον να δημοσιοποιούνται τα τελευταία χρόνια από περιπτώσεις όπως παραβίαση του 8ωρου που στην αρχή ήταν, ξέρω εγώ, να το κάνει. Ποιος ήταν, μεγάλες. Μην το πετάξω έτσι. Μεγάλες εταιρείες, πολυεθνικές, μέχρι τεχνικές ότι σου δίνω το δώρο και μετά πάμε μαζί στο ATM και μου το δίνεις πίσω στο χέρι. Αυτά είναι πράγματα που τα έχουμε δει την τελευταία δεκαετία. Αυτά τα παράθυρα άνοιξαν με κάποιον τρόπο. Το ότι πολλοί κόσμος δυστυχώς δουλεύει σε αυτά τα παράθυρα δεν σημαίνει ότι αν θεσμοθετήσεις με αυτά τα παράθυρα ανοιχτά θα συνεχίσει, θα είναι ακόμα χειρότερα. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Λοιπόν, Θάνο, πάμε να πούμε για το τέλος της πανδημίας. Τη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στο τέρας του κορονοϊού. Πόσο είναι το σκορ? Νομίζω είναι 2-0, γιατί έχουμε ξανανικήσει. Έχουμε νικήσει και πέρσι. Μετράμε κάθε χρόνο μια νίκη. Ναι. Αν το νίκησε πέρσι και μετά. Ναι. Και μετά το ξανανίκησε. Α. Και πιστεύω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το σχέδιο καλοκαίρι. Που είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι το είχε πάρα πολύ σωστά προβλέψει η κυβέρνηση. Ναι. Ότι η Ελλάδα μας είναι συνυφασμένη με το καλοκαίρι, με την ανοιχτοσά. Που όπως ξέρετε σε όλα τα ιατρικά περιοδικά αυτό λέγανε. Τι μπορείς να κάνεις για τον COVID? Θα ζεστάνει, δεν θα ζεστάνει. Τι θα κάνει? Δεν έγινε έτσι απλά. Δεν έγινε έτσι απλά. Ρε παιδί μου, αυτό ήταν το σχέδιο. Βεβαίως, εμείς εκλαϊκεύουμε λίγο τώρα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί δεν είναι τώρα, δεν είναι ο άλλος γιατρός, δεν είναι ο Κικίλιας. Είναι τώρα, μας παρακολουθούν απλοί λαϊκοί άνθρωποι. Οπότε να προσπαθήσουμε να το εκλαϊκεύσουμε λίγο. Να πούμε τώρα, γιατί είναι άδικο να ξέρουμε πράγματα και να μην μιλάμε. Ότι μέσα σε αυτά, με την τεράστια ενίσχυση του ΕΣΥ και καθώς γινόταν οι συνεδριάσεις και σχολιάζαμε κάθε μέρα για το τι θα γίνει με τα κομμωτήρια. Για παράδειγμα, υπήρχε μια επιτροπή που συστάθηκε μυστικά. Είναι η πέμπτη επιτροπή, ας πούμε, πέρα από την επιτροπή προστασίας, όλες αυτούς τους δημοξιολόγους, παύλα παρατρεχάμενους, παύλα δεν ξέρω εγώ τι, που ασχολήθηκε με το να φέρει το καλοκαίρι, με τον καιρό. Αυτό το μαθαίνετε τώρα σε αποκλειστικότητα. Και μέρος αυτών των τελετουργικών ήταν κάτι αντίθετο του χορού της βροχής. Πώς κάνει το χώρο της βροχής Ινδιάνη για να φέρει βροχή? Υπάρχει κάτι αντίθετο που έχει δοκιμαστεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και έτσι ήρθε ο καλός καιρός. Θάνο, ο ουρανός είναι πιο γαλανός, όπως αυτά τα έχει πει πολύ νωρίς. Αυτό ήταν μέσα στο σχέδιο, το θυμάμαι. Να σε ρωτήσω κάτι. Πες ότι κάνει μια επιπόλαιη κίνηση αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και κόβει τα μηνύματα. Εγώ στέλνω εντε μεταξύ. Όταν είμαι με τα παιδιά μου στέλνω, γιατί μόνος μου έχω το χαρτί. Αλλά με τα παιδιά στέλνω. Ναι. Ανήκω δηλαδή στους έμιλοι μοξιολόγων, μας γράφουν πολύ σωστά. Έχουν εκπληρώσει κατά την άποψή τους τον παιδαγωγικό τους ρόλο τα μηνύματα? Έχει μάθει ο Έλληνας αυτά που έπρεπε να μάθει ή είναι βιαστικό να κόψουμε τώρα τα μηνύματα? Εσείς παιδιά, εσύ πες. Όχι, αυτό θα ήταν για όλους ρε παιδί μου. Να μιλήσω ως παιδαγωγός δηλαδή. Να μιλήσεις για το μάθημα που πήρε η κόρη σου από τα SMS. Λοιπόν, η κόρη μου με ρώτησε το εξής. Μου λέει, όταν στέλναμε μήνυμα για να κάνουμε μόνο αυτά που είναι απαραίτητα, όπως είναι να πάμε να ψωνίσουμε στο σούπερ μάρκετ ή να πάμε στο γιατρό, εντάξει, αλλά τώρα που το στέλνουμε για να πάμε για καφέ, τι νόημα έχει? Λέω, παιδί μου, εσύ πρέπει να αναλάβεις, χάνεσαι, χαραμίζεσαι εδώ μέσα. Γενικά, αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω τώρα, επειδή είναι πολύ σοφοί άνθρωποι, τόση αριστεί έχει μαζευτεί εκεί μέσα, είναι κάτι που θα μπορούσε και να το έχει σκεφτεί κανείς. Δηλαδή ότι το νόημα των μηνυμάτων ήταν ο περιορισμός των άσκοπων μετακινήσεων. Οπότε γνώριζε μόνο μία εξαίρεση άσκοπης μετακίνησης, που ήταν η προσωπική άθληση, για την οποία υπήρχε μια επίμονη προσπάθεια να περιοριστεί, δηλαδή να είναι μόνο με τα πόδια, να μην στέκεσαι σε μια πλατεία, όλα αυτά τα οποία ήταν προσπάθειες να διατυπωθεί με έναν τρόπο όσο το δυνατόν πιο περιοριστικό, προκειμένου όντως οι άνθρωποι να μην βγαίνουν έξω για βόλτα. Τώρα, όταν στις κανονικές καθημερινές μας μετακινήσεις μπορείς να πεις, κύριε μπάτσε μου, πάω να ψωνίσω παπούτσια ή πάω για καφέ, τι νόημα έχει να διατηρείται αυτό? τι νόημα έχει, δηλαδή ποια είναι η άσκοπη μετακίνηση την οποία θα αποφύγεις με τα μηνύματα. Απλώς με βάζεις τώρα να γράφω και ένα μήνυμα για την άσκοπη μετακίνησή μου. Ποια μπορεί να είναι πιο άσκοπη μετακίνηση από το να βγεις για καφέ. Να βγεις και να μην αγοράσεις καφέ. Νομίζω δηλαδή ότι αυτό που λέμε τώρα είναι ότι ο παιδαγωγικός ρόλος των μηνυμάτων ήταν η πιο ειλικρινής κουβέντα που έχει ακουστεί για την διαχείριση της πανδημίας. Και εδώ, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε στο chat όλα να ποτίζουν τα μπεκάκια. Νομίζω δηλαδή ότι είναι από τα πράγματα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το υπερασπιστεί κανείς με έναν τρόπο που να στέκει υγειονομικά. Είναι τρέλα αυτό που γίνεται, ρε παιδί μου, πώς το λένε τώρα. Δηλαδή, ο περιορισμός των άσκοπων μετακινήσεων, καταρχάς, τι διάολο άσκοπες μετακινήσεις να ήταν αφού ήταν όλα κλειστά. Δεν υπήρχαν μπαράκια, δεν υπήρχαν εστιατόρια. Πού θα πήγαινε ο άλλος? Στην κόμενά του. Εντάξει. Ήταν ένα μέτρο το οποίο από την αρχή ήταν προβληματικό. Όσο περνούσε ο καιρός, βλέπαμε ότι είχε απονομιμοποιηθεί στη συνείδηση του κόσμου και σιγά σιγά φτάσαμε τώρα στο σημείο να μην το ακολουθεί κανείς, να μην το ελέγχει κανείς και απλώς να γελιοποιείται. Και μετά ο άλλος προσπαθεί, υποτίθεται, να κάνει διαχείριση της πανδημίας. Αλλά τι διαχείριση της πανδημίας να κάνεις? Πώς θα απευθυνθείς στον κόσμο? Δεν σε παίρνει κανείς τα σοβαρά. Γιατί να σε πάρει τα σοβαρά? Μαζί με αυτά. Μισό λεπτάκι. Έχουμε, Θάνο. Έχουμε. Τι έχουμε? Απάντηση. Λιλί Κακαλίτσι, η πιο άσκοπη μετακίνηση είναι να βγεις έξω για να κλωτσάς πετραδάκια. Οκ. Okay. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ψηλά στη λίστα των άσκοπων μετακινήσεων, αν υπήρχε όμως ένας κωδικός για αυτό. Δηλαδή να ιεραρχείται από την κυβέρνηση. Να είναι. Βγαίνω έξω προκειμένου να κάνω μπουρμπουλήθρες από λόφο. Με αυτό με τη σαπουνάδα την έτοιμη. Που δουλεύει πιο καλά γιατί έχει και γλυκερίνη και διάφορα. Και να ιεραρχούνται αυτά από την κυβέρνηση, να σου πει αυτό με τις μπουρμπουλήθρες, όχι. Πρέπει να πέσουν λίγο τα κρούσματα. Κλωτσάμε πετραδάκια, ναι. Επίσκεψε γιατρό, εντάξει. Χημειοθεραπεία, όχι, για παράδειγμα. Αλλά τώρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι όλο μαζί αυτό το σύστημα δεν βγάζει νόημα. Είναι φανερό ότι δεν βγάζει νόημα. Και όταν κάτι το κάνεις και δεν βγάζει νόημα, αυτό που κάνει είναι ότι απονομιμοποιεί την κυβέρνηση ως διαχειριστή της πανδημίας. Αυτό σε εσάς που είστε αναρχομπάχαλοι σας φαίνεται φυσιολογικό και δεν σας πειράζει. Σε μένα που είμαι αριστερά της υγειονομικής ευθύνης, με πειράζει. Θα ήθελα όντως και σοβαρολογώ τώρα να μπορεί στα ζητήματα της πανδημίας να διατυπώνεται ένας λόγος ο οποίος να παραμένει μέχρι το τέλος πιστικός, προκειμένου να μπορούμε να συνεννοηθούμε όταν αυτό αφορά κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα ο εμβολιασμός. Εντάξει, καταργείται και καταργείται την ημέρα που ανοίγει ο τουρισμός. Δηλαδή, έχεις ένα μέτρο το οποίο δεν είχε κανένα λόγο να υπάρχει, οφθαλμοφανέστατα μετά το άνοιγμα της εστίασης, και πάλι καταλαβαίνεις ότι καταργείται όταν δεν έχει αλλάξει ένα επιδημιολογικό δεδομένο. Δηλαδή, όταν γίνεται κάτι άλλο, όταν γίνεται ο τουρισμός. Πέρα από το Έλληνες και πολίτες δεύτερης κατηγορίας και τουρίστες και θα έρθουν οι τουρίστες κλπ. Αλλά το όριο δεν είναι ότι παιδιά φτιάξαν τόσο και εντάξει χαλαρώνουμε και εκεί. Και κάπως έτσι, σε τέτοια μικρά πράγματα φαίνεται αυτή η αλλοπρόσαλη διαχείριση της πανδημίας σε τέτοια μέτρα. Σε αυτά τα μικρά. Όπως με το 6 τα Σαββατοκυριακά που πριν είχαν πει για τις ουρές στο σούπερ μάρκετ και ως εκθάγματος είχαμε ουρές στο σούπερ μάρκετ. Το μέτρο άχρηστο. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι άχρηστο, για να πάρω μια έκφραση του Κωνσταντίνου, που καταργείται όταν δεν αλλάξει κάτι στο σύστημα υγείας, για άλλο λόγο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Περάσαμε ίσως πιο ωραία από κάθε άλλη φορά. Δεν θα το έλεγες και εσύ, Θάνο? ότι ξεφαντώσαμε σήμερα στην εκπομπή. Mm. Ε, ναι, το νιώσες κι εσύ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Όταν έχεις τέτοια νομοσχέδια και τέτοια νέα να πεις στον κόσμο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Θα μας ακούσετε πάλι και αύριο αν όλα πάνε καλά και είμαστε όλοι ζωντανοί, όρθιοι εδώ. Αν δεν έχει καταστραφεί ο πλανήτης, η χώρα. Ε, Θάνο. Ναι, ναι. Ωραία. Να είστε καλά. Φιλιά. Γεια σας. Decisions, only visions of the dividends, not respecting each other. Deny that.